الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله في أصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمای عزتمند و حاضرین و مسلمانان و الہ العالمین دیمو و تاسو تا دخل دین صحیح سمجھ او پدید عمل کول توفیق را نصیب کی دکم اسلام او د مسلمانای چې الحمدللہ و تاسو دا ولرو دا وگیریو دا اسلام و مسلمانی دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم دا طرف نمو تا سترا رسیدلے سمر احسانات چی مو تا سترا دا اللہ دا حبیب مرگرو کلی نمونک تر قیامت پوری تر مرگ پوری پسجد پراتیو نو دا اللہ دا دی نعمت و دا صحابہ و دا دی احسان شکر نشو ادا کولے دیو جن زمون دی ایمان یو حسد دا نبی علیہ السلام دا مرگرو سر محبت او مین ساتل د نبی علیہ السلام د مرګرو سره چې هغه ته اصحاب رسول وی صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه دا زمون دی ایمان حصہ دا داغی بغز کینا او حسد دا زمون دی بی دینی او دی بی مانی نخبئی الہ العالمین پا مونگ او تاسو بانے دی اسلام سر دام لازم کری چه تر قیامت پوری سمر کلمی وال رازی نو دا غی د مقبولیت نخ بداوی چای به د زړه د درد د الله د حبیب مرګرو ته دعا غواړي. الله پښتنه پارکی وای الله وی ولذین جاءو من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أغا خلق چتر قیامت رازی او دیمان داول ریم ندای په خپل دعاګانو کې وای اے زمونږ رب تبخنو کې او زمونږ هارونو تبخنو کې چا غي ایمان ته زمونږ نړوان دي شویو زمونږ د ټول مؤمنانو نه ایمان ته څوک واندې شي اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم مهاجرین او انصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اللازم مزلونو کی کنا حسد دغ مومنانو تم گرزے ہما آیات مبارکت سورہ بقرہ ولستو منگو تاسو ٹھولو تا اللہ وی ایمان روڑی آمنو کما آمن الناس اللہ ویدہ سی ایمان روڑے لکسنگ ایمان چه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روڑے دے نا اغدور کس خلقو ناپو حائیوی آنو امنو کما آمن السفہا مونږدا سیمان روړو لکه دی به وقوف چ روړې دې کا مکلو روړې د الله د حبیب صحابه کرام یاد د عرش مالک پخپل داغي انتقام اخلي الا انهم هم السفهاء اے تمام دنیا والو تر قیامت زما درب اعلان و اوري سوک چه زما ده حبیب صحابه او ته صفها وای بی وقف دی دی ور الله انتقام اخلی الا انهم هم الصفها خبردار یقینا بی وقف او کما کل ها سوک دی چې د الله ده حبیب مرګرو ته بی وقف وای ور کما کل او بی وقف دو قسمه بعد سڑے پخپلو کمکلو بی وقف تو بانی پوئی نو دا سمبا دے دو سلا ریوی اوزن بی وقف دا سی دے چی بی اقلم دے بی وقفم دے خو پوئی گنا آغا که اللہ را سنبال نکن سو کے سنبالو لنشی ولیکن لا یعلمون وی سوک چی زماد حبیب صحابو تا بدر دیوئی دادا سی لیونی او بی وقف دی چی پوری گنا نو سلسلہ دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع دا دغی جماعت یو مبارک صحابی دے سلمت ابن قیس الاشجعی رضی اللہ عنہ دا خلق کچھ روغی روغی علاقی فتح کری دا توی فاتح الاحواز احواز یو لوی وطن و لوی علاقه د دې په فاتحینو کې څوک دی سلم ابن قیس الاشجعی رضی الله عنه د امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دور خلافت تے ندا و خلیفہ دے چرشپی بے سوکے کولے رائیت بودو ادیب اللہ رکسو کی سوکی دارو آغا قوم لبسنگ امن و امان و سکون نی چی داغی دے ٹھولی دنیا بادشاہ پا کسو کی سوکی دار بلانی نیوش پسو کئی کئی دا مدینی پا کسو کی گرزی وی قدول فاروق لیلتہو تلکا سہرانا یعصو فی احیاء المدینہ لینام الناس مل اجفونهم آمنین مطمئنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یوشپس و قیم کئی دا مدینی پا کسو کی گرزی چدا ٹول خلق پڑکو ستر کو خوب ہو کی پڑکو ستر کو خوب لکی گی چی اتمینان و امنوی نو د شپیا رعیت بیغم او د ده او خلیفہ سو کای کای د شپې یو فیصله کای زرکه کوسو کی ګرځي نو وای چې دا احواز علاقه خطرناک ده او دا کومه علاقه چې فتح شوی دا رئیزه ده د دې طرف نه په بلاد المسلمین والے رومیان او کافر او اهل فارس وال حمله وکي نو دا سوچ دے داغو اے دے پا ویخا مو او دے پا خوب کی مو او دے پا بوس کی مو دے کم خلیفہ سوچ فکر چی ٹول در رعیت دے سلاح دا پارشی سنگا بر رعیت خوشا لکی گی نا احادیثو کراغلی موتا دے امام مالک رہے واللہ نورو کتابونو کراغلی یوزن راغ امامتی ورکول عمر رضی اللہ عنہ و اقامت ورپسیوشو انقریب وچ اللہ اکبر تکبیر تحریمے ویلے خلقو لے ویلے اکسا ورکے لانو غسکتے ہیرو او غسلیو کو عبتی سے سیدے او تکبیر تحریمے ہوئے خلق له ودا کار ما سرا غوخ نشورو شوه شستا سودا زی بواری علا پواڑ کې چوه ستا سودا خلافت او خدمت د وجنا ما نخبل ځان هیر ده امیر المؤمنین دا و سوچو نه کول چې دې ځای کې د لخر لیبلو ضرورت دې دې ځای کې نو په دې دوران کې چې دې ګرځي د مدینی په کوسو او بازارونو کې د سوچ راغ چې یو تن په کار دی چې د ورته د امارت جنډه لاسو کې ورکه او دا احواز علاقه فتح کی دا علاقه فتح کی دا د احواز د دې ایران د مغرب طرف ته علاقه دا احواز دا احواز منطقۃ تقع فی غربی ایران دا ولا کدا یو صوبو زلدا چې د ایران غربی طرف ته واقع و ثم مال بسان هتف قائلا ظفرت به نعم ظفرت به ان شاء الله سوچ کئ ټول شپا خلیفہ او د خپل رعیت څوکیدار دی نا صاحب ځان لاواز ورکو بس کامیاب شو دا جنډي والے چې ملټولو کامیاب شو نو چې کله سوار او خطو نو سلم ابن قیس الاشجعی رضی الله عنه وختو وقال له انی ولیتک علی الجیش متوجه الی الاحواز فسر باسم الله ما په یو لخر ته امیر جوړ کې او د احواز علاقه طرف ته دی لګم زد الله د نوم په مدد باندې وقاتل فی سبیل الله من کفر بالله د الله لار کې او جنگه د هغه چا سره چې د الله وحدانیت او د الله یو والے د تسلیم وي وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ چې تاسو دښمن سره ملاو شئ نو اول به اسلام درو بل دعوت به اسلام ورکړي چې موږ تاسو خیر خوایو اسلام ته مرابلو فینسلمو کې اسلام راړو نه راخه خبره مقصدم دار او که مسلمانان شول فإما أن يختاروا البقاء بي في ديارهم ولا يشتركوا معكم في حرب غيرهم فليس عليهم إلا الزكاة وليس لهم في الفيء نصيب ويكي ایمان اسلام راړو او په دې خپل کلی او علاقه کې برقرار پاتې کیږي وای چې مونږ به تاسو سره د نورو کفارو په جهادونو کې نه شاملې نو بس خبره ده په دې به صرف زکات وی د الله حکم ده په خپل مالونو کې به زکات ورکړي خو چې جهاد نه کوي نو په مالفه کې به برخه نه وي وإما يختار ويقاتلوا معكم فلهم مثل الذي لكم وعليهم مثل الذي عليكم او کدی دا برکای جنا مون بدر سره د کافرو مقابله کی مرګرتیا کی جنگی کو نو تاسو ل چې سدی غی دیلم دی او پتا سو چې سدی نو اپ دیم دی رمبای خبره د کفار سره د مسلمانانو دا چې دعوت د اسلام پور کای فینبو الاسلام فدعوهم الى اعطاء الجزيه کچره دین انکار کو روی بلی چې جزیه ورکوي ټیکس مسلمانانو ته ورکوي نو کټیکس والا خبره مومن پرېږي ځي بس ټیکس ورکوي او خپل کار دی دا الله حکم دی او کچره ټیکس اومانو نو وحموهم من عدوهم دایو بیا د دې دشمنانو نه تاسو ساتای د اسلامي حکم دی یو سره جزیه ورکه کافر دی نو مسلمانان به د نورو کافرو نه ساتي ولا تکلفوهم فوق ما یذیقون خو جزیه به پیدا سه مقرروي چې د دې د وسنه به بهر نه اسلام د کافرو سره ظلم نه غواړي دا سي جزيه وي چې هغه د دوی د سینې د لار دی د دوی د وسو طاقت د لار دی او کدی وي جزيه نه ورکاو فان ابو فقاتلوه فان الله ناصركم عليه او کدی نه انکار وکړ درې خبره ده د جهاد وکي او الله به تاسو سره مدد کوي واذا تحسنوا بحسن کدای په قلا کې در نپټ شو ثم طلبوا منكم ان ينزلوا على حكم الله ورسوله فلا تقبلوا منهم ذلك کدای په قلا کې پټ شو نو تاسو له جمد الله او الله په حکم را کوزیو نو داته مقبول وای ځکه دا یو حدیث پاک کې راغلی یو قلا والوي چې موږ د الله او د رسول په سیمواري را کوزیو نو مسله دا سی ته ورته وی چې نا زمون په ذمہواری برا کوځي خپل ذمہواری کله سره ماته او د الله او د رسول ذمہواری په څوک ماته کله ضرورت دا سره چې څنګه در دوکاو شو نو د الله او د رسول ذمہواری نشي ماته ولې خپل عهد وعده زنه وخت کې سره ماته نو ایدا به نه خبر او کتا سن خپل ذمہ واری نو دا ذمہ ور کړ اگر ک جہاد کوي امیر المؤمنین دی خپل امیر ته وای فلا تسرفوا ولا تغدروا ولا تمسروا ولا تقتلوا وليدا ک کامیاب شوی په دشمن نو زیاته ونه کوي دوکه ونه کوي یو کافر مو وجلو شکل به نه بدر کوي او معشومان بنو وجنه د صحابه عجیب قوم فقال سلمه سمعا وطاعه يا امير المؤمنين وي پسستر ګرالستا حکم منظور ده فودعه عمر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دای رخصت کړل اړه راځي سره دعا وکړه عاجزی سره دعا وخت خپل لخر سره نبی رحمه الصلاۃ والسلام یو طریقه او مختلفو طریقو لچ جهاد لخر به رخصتول نه سره به ای وسوارو د الله حبیب پور سره روانه نو ترا غزه پور امیر المؤمنین دای رخصت کړ وګوره دا یو لوی سیمواری دای له په غاړه کې واچولا زکه دا سخت علاقه وا دکه هغه د شپې سوچونه کول چې دا ذمہواری چا له ورکړه یو لوی مهم او همکار د دې امیر او د لخر په غاړه کې واچولو لئن الاحواز من ثقه جبليه وعره المسالك حسينه المعاقل واقعه بين البصره وتخوم فارس يسكنها قوم اشداء من الاكرات دا یو د غرونو ډک علاقه او سخت لارې په غرونو کې خطر ټوکی دی او سم داسې د غرونو کې د قلعه په شکل کې وا او دا د فارس او د بصری په منځ کې وا اپدی کې یو قوم سه د کرد ورته وي اکرات ډیر جمجو قوم سخت او مسلمانانو ته د دې د فتح نخلاصې نو یا دا فتح کول پکارو یا پدی غلبه پکارو زکه دا یاره و چې په بصری باندې د شاده طرف نه فارس والا حمله وکړي دا امیر المؤمنین د دوی بار کې وای ملهم من الله الهامات ورته کېدل دا الهامات ورته کېدل زموږ دی علماو لیکلي سکم دیر شو مقاماتو کې عمر رضی الله عنه مشوره پیش کړي پزمکا او د عرش نا فیصله راغلي کم چې په فرش عمر رضی الله عنه فیصله کړي دا نن چې پرده کې زموږ دا مين دی فین دی درځي دا پرده د مسلې پیشکش چا کړي امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه قربان خاو بد خلق دی کورونو ترازی دا پردی چې نن زموږ د امیر د خوندې پرده کې ګرځي دا د چا دا عمر رضی الله دا نن د حاجیان صاحبان چې مقام ابراهیم نرستو مسکې دا حضرت امیر المؤمنین پیشکش کړو قربان دا الله حبیب ورته دا مقام ابراهیم دی نو عمر رضی الله ورته وی فلا نتخذو مسجدا حبیب دا د مزه نه ګرځو نو دا الله حبیب سره به غواړ خبرن الله حکم نه لشه نو په دا غرض له انور نو پریوته چې رب کریم پیغام راولې غلو واتخذو من مقام ابراهیم وصلی زما د عمر چې کوم زړه غواړي الله او فارش کې زما د مالک ما فیصله را مقام ابراهیم د مزه جوړ کړ دا ګور ابو الحب دا لکه راغلی چې دې بصری لشان خو اهل فارس یو لوی قوت پروت ده او دا چرته په بصری نشانه حمله وکړي دارنګ عراق تم د دین خطر وا نو سلمہ ابن قیس رضی اللہ عنہ لاړو خپل لخر ور سره د الله الله رکی او یو سخت لار لخر تړې تکلیف په دې لارو کې او په دې ځنګلو کې خروح د سلمہ ابن قیس ډېر مطمئن و خپل وزیر وړول یو هر باندې خطر ځکه کله چې سړی همت د زړه وي ناغتا عذاب خوب جوړ شي او خفقان ورته آسان شي لکه سات چې بلخ کر لاړ نکان یتخولهم بالموعظه التي تهز نفوسهم هزا لکه نصیحت به خپل لخ کرته چې وردا لوګي تندې هوتي روي او تاسو لپاره چې الله سته هر کړی ويذرع لياليهم بارج القران د شپې ورته قران وي او قران د تلاوت په ذریبه خپل لخ کر کې جذبه راوړه تر دې چې دی مقام ته ورسېدل. او سلم ابن قیس رضی الله عنه د امیر المؤمنین حکم ته تابعداري کې خوا. کله چې احواز مقام ته ورسېدل اوسنګ امیر المؤمنین درې خبرې کړې وې. ناول دې ته وې چې د الله په دین کې را دن نشي ناغې مخوانول او نفرت وکړي وی جزیه ورکای فابوا واستكبروا اخو په لوی غرور کې د جزیه نه منکار وکاو او تکبر وکاو. نو د امیر روان دی بغیر د اصله استعمالور نه بل شی پاتې نشو. نو بس د الله لار کې احواز والو سره سلمہ ابن قیس رضی الله عنه جهاد شروع او بے انتہا سخت جنگ ویدا سے جنگ زمانے کرتا چرتن نے قتلے تردی چی وقت پکی تیر نو چی اللہ خپل مدد و نصرت رولی گلو او مسلمانان غالب شول او دشمن شکست خوڑو. او دادا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ فرمایلی وی تر سوچ زما صحابو کی یو تر بھاتی ردا امت بغالب وی. قسم دے تاریخ گواہ دے چی پیو ڈالا کی دے دغی اشخاصو نیو شخصو نو امت ما تنگل خوڑلے. او کل چی دا جماعت مبارکت دنیا نلاڑ دے نو رس تر رز پا مو زوال دے و تاسو پا خبل استرگو گو رئی چی ہر او رز دے بلینا بدترین طرف تزین. لدار الله د حبيب غواته او صحیح روايات او کراغلي چې زما په صحابو کې یو تن موجود وي نو ماته بنخريدا امت. کله چې جنگ ختم شو مال غنیمت راجم شو او هغه د مجاهدینو په منس کې تقسیمې د الله حکم دی چ غنیمت بد مجاهدین او په منس کې تقسیمېږي. نو یو قیمتي منتقال او د زیورات هغه مونږ دیشول. نو مشوره امیر او لخر داو کا چې دا په مدینه منوره ته امیر المؤمنین تولیږي دا به تقسیمونه. نو امیر مرغور ته وی کستا سوزلو خوشاله او د زړه په خوشاله دا کستا سو حق ده. که د زړه په خوشاله دا فیصله کوي دا به انتها خاصته ته زیورات او کالی دي دا به مدینه منوره ته امیر المؤمنین ته وی ګو فقالوا نعم ایو ډیر خل نو ده په یو خولي صندوق کې بند کړو ورو کې هغه صندوق څنګه د زیورات او صندوق لري او یو کسته وی د بنی اشجع قبیله نه ځکه سلمہ ابن قیس اشجعی دی د بنو اشجع قبیله نه لري هغه ته وی چې لار شت او استاد غلام مدینه منوره تا وبشر امیر المؤمنین بالفتح. امیر المؤمنین تخو یو د فتح زیر ورکه واعترف بهذه الحلیه او پتحفه کی باورت دا زیورات ورکی. ندغا کس دا احواز نرا روان شو دا مدینی منوری طرف تا چی امیر المومنین تا دا فتح زیر ورکی او دا تحفه ورکی. ندغا اشجعیس کس وی چی مزیتو انا و غلامی الى البصرا فاشترینا راحلتین مما اعطوانا سلم ابن قیس و اوقرناهما زادا و ایزا و غلام ملاو دو سورلی مواغستی او اغمو دا سامان نڈکی کی زکوگت سفر دی جب دی که دا خوراک و اسکاک دو بو ضرورت برازی او بیاد مدینی منوری طرف ترا روان شو. نو کله چې موږ مدینه منوره ته ورسېدو نو امیر المؤمنین مو مردو مسافر مسلمانان راغلي دا سی پسونو او درسته خانو نه ورته وړو دي او د پناسو کې او افسانې ولې لکه اورای یو ګډ پچ څنګه خپل ګډې سره هم سه لاسو کې نیولې وکانه یذور ولل کسہ قاصد خلق مخه لمدینه مروره کې پرتی دي او امیر المؤمنین ګرځي او خپل غلام ته وی ارفع غلام وی ارفع دا امیر المؤمنین مشهور غلام دی يرفع یا يرفع زد حوالا لحما د خادم پشان ګرځي او خلق وټای خوې وی دغه مخه واچو یا يرفع زد حوالا مرقا دیت لگا شوروا پاچو یا يرفع زد حوالا خبزا دای سره روټای نشته روټای ولکېدا فلما اقبلت عليه قال اجلس ويزور توجه شمالي وتم کې نه دی پېټ سره فجلست في ادنى الناس وقدم الي الطعام فاكلت زم کې ناس تم ماتم طعام مخې لکه خوده شو به خورو نو کله چې خلق د طعام نه فارغ شو قال يا يرفع ارفع قساعك وی يرفع دا قاسي پور تک او مسلمانان مارش ثم مزاف تبعته بیا عمر رضی الله عنه امسا ور سره دا خپل روټي نو خپل خلق باندې واخي ور شو خپل پور تک اړه دې مور پسې شو فلما دخل دار ابو استاذنت عليه کله چې پور ته وردم نشو ما اجازه ته غوښتو اسلامي طریقه دا دا چې تب السلام علیکم ادخل دا الله سلام دی پتا سو مال د دن کې دو اجازه شته کړه نو وردا سي اجازه چې چاله ورجو دي غوړ په قران او د خپل پیغمبر په تعلیمات دی اړو کو السلام علیکم ادخل دیو جن راغلی کچا سلام وانه چولو اجازه مور کا ورته واپس لاړش نو اجازت مې وغوښته فاذن لي ما ته اجازه ته کفایدا او جالس چې وردن نشو نه حضرت عمر رضی الله عنه ناس له الا رقه من شعر د ویختو یو کپڑا ورته وړې دی او هغه باندې ناس ته متکئون على وسادتين من جلد محشوتين ليفا او په دو بالختونو تکي حواله چې هغه د سرمنه نه دي او د مالوچو په ځای په کې د کجورو پټي فتور هيله يهداهما يو بارخه ما تر او رجول فجلست عليها باقي کې ناستم واذا خلفه ستر اپا لپرده و پور طرف تا پرده رازونده فل تفتا ناپلی او کتن نحو ستر پرده طرف تا وقال یا ام کلثوم غدا انا ده بی بی و دا خیرنه وادو ده حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ دا ام کلثوم دا علی رضی اللہ عنہ لور دا دا فاطمة الزهرا رضی اللہ عنہ نو پیشکش ورته ورک د نکاح نو حضرت علی رضی الله عنه ورته په نکاح ورک او وی خلق له وی زوس د نکاحونو کولو نه خدا اخر عمر کې مولې نکاح وکړه یو حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت د شپې لای والو سره ټول نسبونه به ختم شي إلا نسبي وسببي خو زما نسب نه ختميږي نو اذا رشتہ مي دی وجه نه وکړه چې الله حبيب داسې ویلي زدا الله د حبيب سره خپل یو رشتہ او نسب قائمول غواړ چون کې اے ام کلثوم په دور کې صدا د دنیا وسه بادشاہ علي د سيد العالمین و سيدا او د علی او د فاطمه الزهرا رضی الله عنهما لور دا د دوه جهان د سردار او سیدا د دنیا باد بادشاہ شاهزادګۍ لور سی د ام کلثوم لوی شارو وی غدا انا زما غدا دی ته وې د سار نوالی گرمی پوری دی تا او عشا وې د ماسپخین نه تر ماخام ماسپوتنه پورې دیتا. قران حکیم کې دا لفظ راغله موسی علیہ السلام خپل خادم ته ویلو اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نشوبا ويا امك الفوم غدا انا خپلې بيبي ته وي ما تا غدا راړا دا کس وی کاسد فقلت فی نفسی ما پزرگوی جدا بسنگت و آمی چل تخلق و سرے و نخوڑو داری بسخوری ما دا عصان یکونت و امیر المومنین الَّذی خص بهی نفسه دا بسنگت و آمی چٹو لخلق و مانیل تو خور لا دیور سرے و نخوڑا فناولت خبزتا بزید علیہا قلہ لم یتقا اغه ورته یو سړی ټوکړه ډوډۍ راوغستا او تیلو د زیتون او مالګه د روټۍ د پاسه پرتمه هټه کېدلې نو روح مالګه د مالګه یو ټوکړه وا دا دا دور د امیر المؤمنین فراق ده او چې ټوکړې ورته د روټۍ او مالګه ته کېدلې نه دا امیر المؤمنین حکم چې مالګه را لټکاو او په دغه شان کېدای او یو ځل په منبر ناس خلکو له مال اخو ته عامو چې الله زي کزو غواړم نزه پويګم چې کب کب توا مزبا مخله پروت خدا عزت دا توا مو نه خرب عزت رب العالمین نه اورم بخبل کلام کی باز خلق توئے باز کافر باز ظالمان فرض د قیامت چې الله تعالی شي نو الٰہی العالمین ورته وي ازحبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون الٰہ العالمین بس خلق لوئی تا پزڑ سار مان دے پریخ ہے سچ دے خواہش گخت لغٹو لرس دے پرکڑی دی تا خود زرن تا پوس کولو اس سار مان دے پزڑن دے پریخ ہے نن بغیر دازاب نما سرس شے نشتا نامیر المومنین بس در اپنا اور اپ چباز خلق لغدا سوئے فالتفت الی وقال كل وایما ته وکتر راش ویراش فرا وایما دا وی حکم منلو لوغم ته ور فرو فرا فما رایت احدا احسن منه اكلا ما دا سی خیست خورا کو هل سو کتر نه نه چې څنګه مسنون طریقې سره خورا کو ثم قال اسقوني بیوی سوبرامان اسکوئے فجاؤو بقدح فیه شراب من سویق الشعیر یو پیالی ورطرارا او پاغی کی دعو بشو سویق کلد کجر نسڑے شربت جوڑے کلد گوڑے نجوڑے کلد گبین نجوڑے دامیر المومنین سویق دعو بشو نو دور بشو یو سویق ورطرار فقال اعطو الرجل اولا ویڑو بیدی ملمد ورکا فاعطونی نما تیراکو فاخست القدح نما اپیال رواستا اور لغن تیمی اسکلی نو ایزا ما اخبل سویق دی نڑیر خیستاو نما بس لغن تی اسکل نور خون نراکولو او امیر المومنین چی خوراکا اسکاکو کو وی الحمدللہ اللذی اطعمنا فاشبعنا وسقانا فاروانا حمدن دی آزات لرا توام راکو مالی کو و بھیرا کی اوپو بوی مالو کو دادا تمام دنیا دا بادشاہ باغدور کی خوراک دے او امات ابیاو قتل وقلت جئت بات يا امير المؤمنين فقال من اين فقلت من عند سلمى بن قيس ما ورته امیر المؤمنین ما خو یو پیغام راوړی وې د کوم زینا ما ورته وی د سلمہ ابن قیس نه فقال مرحبا بسلمہ ابن قیس و مرحبا برسوله حدثني عن جيش المسلمين و مرحبا دي بسلمہ ابن قیس مرحبا دي دا په قاصد د لخر حل را لوي د مسلمانانو د لخر سره حدثني عن جيش المسلمين د مسلمانانو د لخر بارک وایا فقلتك ما تحب يا امير المؤمنين السلامه والظفر على عدوهم وعدو الله دا سي خبر دي چې ته په خوشاليږي لخر برو رمټ دي او پخپل دشمنانو د الله په دشمنانو غریب شي دي پخپل دشمنانو د الله په دشمنانو غریب شي دي وبشرته بالنصر واخبرته خبر الجيش جمله و تفصيلا ما ورته زیر ور کو چې الله مدد راغره او خبر می ور کو خبر د لخر اجمالی او تفصيلي فقال الحمد لله اعطى فتفضل وانعم فاجزل وی حمد لله یا غزات لرجه دی ور کلو دور غرواله کو بیرات وی مررت بالبصرا په بصره را تیر شوی نوماوی نام یا امیر المومنین وی کیف المسلمون بصره کی ده مسلمانان و سحالو امیر المومنین ورتوی فقلتو بخیر من اللہ فخیر سرو ده اللہ ده طرفنا فقال کیف الاسعار نرخونا سنگر نرخونا سنگر فقلتو اسعارهم ارخص اسعار دیر ارزان نرخونه فقال وکیف اللحم دوخی نرسنگو فین اللحم شجرت العرب ولا تسلح العرب الا بشجرتها وی وخی نرسنگو وخا خود عربوننا او عرب خو نرس سلاحی سیکی کی مگر پدی اخبری ونما ورطوی اللحم کسیر وفیر ما ورتوی وخا خودیر زیادا فلتفت ایلی الى السفت الذي معی وقال ما هذا الذي بیدک و یا وڑو که منتی صندوق کی خود کالی روڑے وکنا دلخ کرنا ویدا لا سکی دی سنی ولی فقلتو لما نصرنا الله على عدونا جمعنا الغنائم فرا سلمہ سلمت فيها حلیا فقال للجن ان هذه لو قسمت عليكم لما بلغت منكم شيئا ومجي غنیمت راجمه خدا خيسته غنت زيورات وبكنو امير صاحب لخر لوي چې تاسو په دې څه شي نو که تاسو زړه خوشحال وي ددا بز امير المؤمنين ته وليګم نای ټول ورته وي خډه زمو خوخه دا وې بیا بیا ته وړوکه غنت سندکه ورکو نئے چکلاو کو نپائے کی غمی پروتو او آغمیم سمامولی غمینو سر زیر شنا بے قیمتی غمی پراتیو نو وسب من مجلسی ہی عمر رضی اللہ عنہ زرد مجلس نرا پاسے وجالا یدو فی خاسرتی ہی او دالا سے دا سپتشی کی وعلقا بسفت الارض فانتصر ما فيه ذات اليمين وذات الشمال اسندك اسمك تراوا چولو نو ملغلری او کالی دا سی تس نس لار سخی طرف لخوار وارشور سگست افتا وی فظن النساء ان یرید اغتیاله فاقبلن نحو الستر زنانو دا خیالو کو جدا سڑے چتا س تکلیف لرا اغلی غیب پر دی طرف ترالے او سمال تفت ایلی وقال اجماعو وی ما تدا سوکت اللہ امیر المومنین دیر جلالی شاہو وی شاہ بدارا جبک او غلام یرفالی ازربو و اوجعو دا امیر المومنین جلالی شاہو دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کم دی چی خلق ہوا دی دا اللہ حبیب دا ناراض گئی ایلا ندیکھ رہے ذکر دا زلد آغا درد او دی ایمان د الله حبیب له پتاوا یاد ساتي دا عظیم شخصیت چې ټولو فتنو له دروازه وا دی چې د دنیا نه لاړ دی نو امت ته فتنې راغلي دی چې د دنیا نه لاړ دی نو فتنې راغلي دا الله حبیب د دوباره کیسه خوبونه کتري وې ما ته خوب کې پي راغې شو نما اسکل باقی منده می حضرت عمر فاروق تور کړ نو د دومره اسکل چې هغه پاید دي نو کولو د خپونه داسې و پاید روان شو د صحابه ورته قربان د دې څه تعبیر کې ودا علم دې د قران او سنت چې الله تعالی ورکړي علم دې د قران او سنت چې الله تعالی ورکړي یو ځل الله حبیب قتل وی خلق میو قتل قبیصونه دی عمر رضی الله عنه قبیصه چوله ور پسې راخکېش دا د دې د دین دارای نه خوا ویشام فجعلت اجمع ما انتصر من الصفته و امام کالی راجم کول او يرفع والم تقول ثم قالكم غير محمود لا انت ولا صاحبك وی پورته شه نه دې تعریف شوه او نستان مرګری تا شاوا دا کالی رسوا چې لخر در نخور نشي کچره خور شو نستاو د امیر بارک وي ازفي سره کو شابدار سوا چې لخر غره خور خور شوی دی ځکه دې لخر کې د ټول سره د دې ټول لخر په دې کالو کې پرخدا ویلار شا اما والله لئن تفرق الجند قبل ان يقسم فيهم هذا الحلي لافعلن بك وبصاحبك الفاقرا زما دې الله په ذات قسم امیر المؤمنین وای کچر استاد رسیدو نمخ کې لخر خور شوه نو استاد امیر بارک په داسې کار کوم چې نملا ډکه بدل نماتو شابدار سوا بیا دې ولوي چې موږ سره خوشورلې نشتا فقال يا رفاعات به راحلتين من بي الصدقه له ولغلامه ويد تاو د دې غلام تا د صدقات د سورلو نه د سورلې ورکا ثم قال لي اذا قضيت حاجتك منهما ووجدت من هو احوج لهما منك فادفعهما اليه ويد سورلو باندې بدوان لاړ شي چې کلم حاجت پورک نو بغوري چې څوک زیات محتاج وي نو دا سورلې به بیا هغه تاواله کې دا د امیر المؤمنین عادل او انصاف او په دې طریقې ټول دنیا مزه او چرچې کولې او دا د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم او تابعداري و د دې وای ما بیا دا سونه مله مزلو امیر تلاړ او ما ورته ما بارک الله لی فی ما اختصصت لی به مالخ والله هغه سکه برکت وانه تا د دې لپاره خاص کړو مودي پیغام ته دی لګل او ورته وي اقسم هذه الخليه في الجن قبل ان تحل بي وبك هداهيه ویشا بدا کالی زر زر تقسیم کا د دینه مخک مخک چې پما او تا د امیر المؤمنین د طرف نه مصیبت نازل نشي قسم خوړل چې کچره لخر خور نزه بدا سے سزا درکو چملاغا نگه در تبات ہو فما غادر مجلسه الا بعد ان قسمه فيه امیرم امیرم اغا ترغی لخکر پرینو خوشی اغرالی گلیشیوی کالی او زیوراتی بیاٹول پا لخکر کی تقسیم کر ندان امیر المومنین اغشان و داغ جماعتو چه ددائی دو وجن پا لگو رزو کی زمائی زتمندو اللہ ایمان و اسلام د دنیا گوٹ گوٹ تو رسو دا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی چی مونگو تاسو تا حکم دے چی دائی پسی بزائی مونگو تاسو تا حکم سنے قرآن شریف کی سمر آیاتو نا دی چی اگے کہ مونگو تاسو لہ حکم دے چی دا اللہ دا حبیب دا صحابہ پسی روان شئی سمر آیاتو نا دی چی اللہ ویلی دوی پسی روان شئی کلوئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ایمان والو د الله نو یری گئی وکونو ما صادقین او د دې رښتینو خلکو مرګری شي صادقین سوکو مرګری د نبی صلی الله علیه و آله وسلم او کل الله ویولائک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون خبردار در مرګری د الله د حبیب د الله دلدا او خبردار شهید الله دلبا مشد فار کامیاب وی نو قران حکیم زموږ د عالمان وی وی قران چې ګوري بازي شپک سوا سو کو سوا شپغو اتو سو آیاتونو کې صرف صفات د چا دي د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلک چې دای په ذریعہ زما عزت مندو مونږ او تاسو له دا دین را رسیدلې هغه قربانی پیش کړی تکلیفونه برداشت کړی لوګې تندې تیرې کړې لکه مخکې جمعه کې تاسو د ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه بیان واورېدو چې سور سور تکلیفونه تیر کړ او دې امت سره دای سور سور احسانات دي دا جماعت ته چې د دې په ذری پټول دنیا کې الٰه العالمین سکړه دین پیلاو کړي د دې سره مینا محبت د دې د نقش قدم په ستل دا زموږ استادو دین دی او کوم ځای لپاره ماشاءالله چې دغه مبارک اشخاص رسیدري نن هغه ځایونه مسلمانانو سره دی او اسلام دی که افریقی لکب لار دی که دیزه تکم راغلی زکر زمان دی پختنو تم د صحابه کرام و پا دور که الحمدللہ اسلام را رسیدلے ندا پڑے رخوارو محنتونو مونگو تاسو لرا رسیدلے زمان ایزت مندو چی مونگو تاسو فکر منشو دا فتنو دور دے دا اللہ دا دین طرف تا چی مونگو تاسو متوجیشو خپل ظاہر باطن خپل اخلاق خپل معاملات تاچی دا شریعت مطابق کو اهم خبر صدا پا دین کی دزان اصلاح کو هر سره دی دا پار فکر من شیج دا خپل زان اصلاح ہو او دا خپل حالات و نسره معلومی چی زمان دا باطن سره پا دی زلو کی کمی خبری تی دی دیکی دا دنیا محبت تے دا دنیا دا بنگلو محبت تے دا دنیا دا جیدادونو دا مارکیٹونو دا دی سوچ تے که زمان دا زلو دا قبر خیرس سو سوچ کئی نگو را که زلو ار وقت دا قبر و خیرس سوچ کئی دا زلو سم دے او که دے دا قبر و دا خیرت و دا خواب و پزے پا نور و زیونو کی کرزی دا بنگلو چکری دی دا جیداد چکر دے د مال او دولت جمع کې دوه چکر لري نو د خپل زړه اصلاح پکاره د خپل زړه اصلاح پکاره دا دې ته د باطن سمیدل وي دا رنګ دي باطن کې سړې ګوري چې زما د زړه کې د سم محبت ده دا زړه به کوم شی غواړي د الله او د رسول محبت غواړي که د خواهشات تابعداري غواړي دا رنګ ظاهر له سړې ګوري د خپل ځان فکر د خپل اصلاح فکر د عزت مند پټولو کې لوي کعالم دي کطالب دي کاوام دي کناری ندي کزنان دي د خپل اصلاح باره کې فکر مند شي ځکه سوره چرزه تیری موږ تاسو خارو ته نزدیکی د خپل ځان د اصلاح باره کې زما عزت مند فکر مند کېدل ورګه کم خلق کاروبار والره د خپل کاروبار باره کې فکر مند شه چدا د ازمائش جوړ زته رو زما د لید دین د قران او سنت مطابق ده کنه ځکه دا دنیا عالم اسباب دي او په دې اسبابو کې دن ازمائش پروت ده دا دنیا صدا عالم اسباب دي ورسول دکانداری کوي استاد دې دکان کې دن ازمائش پروت ده الله ګوري چې زما دا بنده دا دکانداری په کومه طریقه کوي د دوازن څنګه دی د خرسای سره د درو وای کنه وای بازي زمیدار دی هغه ته عالم اسباب کی زمیدار الله مقرر کړي تقدیر کی پدی اسبابو کی پدی امتحان دے پدی اسبابو کی پد سره امتحان دے نو الله دا دنیا اسبابو والا پیدا کړي عالم اسباب دے پاسبابو کی دن جنت او دوزخ پروت دے پدی زمیدار کی جنت هم پروت دے دوزخ هم پروت دے ته اوځه کې نوکری دي نوکری کې دي جنت هم دي او دوزخ هم دي ستا په لاسو کې اقتدار او بشری ده په دې بشری کې دي جنت هم دي او دوزخ هم دي لکه تاسو د امیر المؤمنین وایې ته الله د مسلمانانو خادم او خلیفہ جوړ کړي وګوره هغه ادا اسباب دنیا د آخرت ته جوړې ته د پاره سکړي په خلکو سو خړی او د قبر د آخرت دا څه فکر دی چې هغه فکرې سمې روټای لم نه پریزي هغه فکرې سم بالغ لم نه پری اعلان کړه امیر المؤمنین په دور کې د دنیا ګډ ګډ ته اسلام رسېته خزانه ډکې تانن چې بعض کفار او ملکونو کې ماشوم پیدا شي او هغه لاغه وخت تنخواه مقرر شي دا ګوره مونږ خپل دین پرې خو او هغه کې ایمان نه راړي خو د فاروق اعظم اخلاق یې سکر په بعض کفار او ملکونو کې جنن ورته مسلمانانو زندگی ماشوم پیدا شي پیدایش سره ورته بس دا عمل د بیت المال نه تنخواه مقرر شي اصل کې دا طریقه د امیر المؤمنین وا چې بس پیدا کېدو سره په ماشوم له تنخواه مقرر وا و یوول کې دا سکریو چې ماشوم به د پیو نه کولاو شونه تنخواه به مقرر شونه یو ځلې څوکې کولا سم مسافر مدینه منورې تراغلی او دا غي سوکیداری امیر المؤمنین کولا زموږ دی تاریخ کتابونو لیکلي امیر المؤمنین یې څوکې کې نو وی څوکې کې خراش نفل بب کې نجده په نفل ودري ګنو یو ماشوم په جناش نجی سلام یو ګرځول هغه مور ته وی دا ماشوم سنبال کا ته چې جاړی زم حاصل نه کرار نه خو کټول دنیا مړ شي کو چې ما له خیر ددا امیر المؤمنین دوره د مور ژله نه در دیږي هغه مور ته وی په ما موز نه لګي دا ماشوم جړاو امر چې بیا په مزوري کې ماشوم بیا په جناش تر دې چې سبا شو دا هغه مور ته وی ترې ربې کار مورې ګورنه دې ماشوم کلار کو او نن دې د ماسره ته آرام ملاو آی پی جلیله چې د ادمو سو کایل امیر المؤمنین ولاړ نا ورته وی اصل کې دا ماشوم کلاریږي زکنا چې امیر المؤمنین د ماشومان د پاره ال تنخواه د بیت المال نه مقرری چې د پیو نه جدا شي نو یوس مخبل ماشومان به موسمه مخکې د پیو نه جدا کو چې تنخواه ول مقرر شي نو دې به د پیو نه باندې کړي ولای موسم د پیو باندې دوه نه دې نه دې کلاریږي نه پس امیر المؤمنین څونه به خبره پزړو کې وردار نشو سبا اموزي چې کولو تاریخ لیکلي وې دا سي په جړار جړې قران لستو چې دا جړا د وجه نه چا قران نه اورېدو او چې موزه شو خلکو لوي کې نه اول ځان تخيري وکي امیر المؤمنین وی عمر سره ددا سیوش د مسلمانانو څومره بچو ته نقصان رسول وی واورې خلکو بچی به موسما او به مده شوق د پیو نه نه پته وي ته چا چې بچي پیدا شي بس بیت المال لبداو زی فو کرم وي د بیت المال لبداو زی نن کفار دا غي سکړي ګورې ځوان وي چې کله حکومت جوړ پاکستان هم جوړ شو او هندستان هم جوړ شو نو هندوانو لچې د چا د طرف نه ازادي میلا واغ کې نور وی ملک خمو آزاد کو ملک بسنګا کول نو چا ورته خپل فلانه مشر فلانه ورته وینا حکومت بد فلانی او فلانی مشر غنته نه کوي صاحب کې بدا بیر المؤمنین غته صفات راوله هندوانو غو خو نه خپلای هندوانو د حکومت بنیاد کې چې مشوره کړي دا نو مشر ولوي حکومت خلاصو کړه اوس بدا څنګه چلوي نایوی مو بفلانے مو شرد فلانے ورطوے کبل سنبالون وارنے نظام کی بصیرت دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نظام کی بداغ صفات راو لے بعضی تاریخ لکھ لیتا سواؤ ریتا چې اوم کلسوم دا عمر رضی الله عنه نه پس لکه خزی خاون په منځ کې ناراض نو ملمور سره ناس او دا اوچ روټي ورته راړه هغه ململ وی راشه خور را سره بل بل براله وی نور به ډیر فن وی خو کدا راضی وی خپل بیبی اره وی دروټي بنور فن وی خو کدا راضی وی ددا زمو استاد یو شاندار مازی تی رشوی زما عزت پندو داس یو شاندار مازی تی رشوی چې کفار وای چې په دې نقش کې د تاسو پر کفارو د ملکونو د چلولو طریقه د چا نزد کړي دا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه امن به الله راضی سکون به الله راضی چې موږ او تاسو توبه وباسو او داسې نیکان خلق موږ او تاسو باندې شي هغه امیر راشي بیا به ګور د امیر المؤمنین ته شکاتو ته به خلق حیران دي و یوزل نصرانی قاصد راغله نو عمر رضی اللہ عنہ تپوس یو کو مسجد مدینے ته سه پیغام روړې ورته چا خدا سه بار وته دي ناقاصد ور پسې بار راغې نن غزمو معمولی غونته کسکه دورا بدامنی نه چې معمولی غونته کسره با مانی محافظین وی پای کې ما غریب نو خوب ورزی ځکه بدامنی امیر المؤمنین ودا سه بار وته ناقاصد ور پسې لاړو عمر رضی اللہ عنہ په یو صادین کې ود پروته او کوڑے د سر د لاګ دغه بسترښت او د تلایښت او د بالښت او خړلی او حجاز مقدس کو ګرب وطن دی خولی تی بهیږي یو کافر چې ورته دا سو قتل امیر المؤمنین ته لا په چړاش ورته دعوت ورکړي وایي زه په دې د الله په ذات قسم تا عدل انصاف قائم کړي کچره تا عدل انصاف دې قائم ته څنګه پیغمبر و دی څکه بے غم او بے فکر ودي پټولي دنیا حکمرانی کې پټولي دنیا حکمرانی کې او داسې بے غم او بے فکر ودي د زموږ یو شاندار مازی تیر شوی دیو جن خپل بشران سره او پیژني خپل اخلاق فزاد کرا وري او دا بشران د نقش قدم پس روان شي په خپل ذات رحم وکي خپل معاملات سم کړي خپل صورتونه سم کړي خپل اخلاق سم کړي پکور کې زندگی سبق کړي باید سره موږ ژوندم کوي روزي خو پکور کې د خپل خزا د اخلاق او د بد اخلاقو نه پریشان راځي پورا پورا په اسلام کې زما عزت مندو چې موږ او تاسو د ور دنه کېدو کوشش کله سره موږ ژوندم کوي روزي موږ شي حج لم لاړ وې خود جب نه ټول معاشره تړکړه باید سره پوز ګزټونو نه مخ کې راځي او ځل میر سره ته وي ته مسجد له ناراضي وی دې فلانی سړی دنا سزنه شدت له جماعت لا نو کته جماعت لم وختي راځي اقامتم کې سفتي بډبې نیولې خو ډېر خلک ستاده جبې د وجنه جماعت ته ناراضي خپل اخلاق سمول زوای زو پندو بس دا مینه ته زاری دا ما د فارم دعا غواړم تاسو لم وا چې د خپل ځان فکر وکړ کچره موږ او تاسو زوای عزت مند سب شو زموږ ظاهر او باطن قران او سنت ته تابعدار شو ټول هر څه به سم شي نو کوشش دا ان شاء الله دا سی کوشش وکوي کنه خپل شکل خپل اخلاق پټه باندې زمای عزت مند موږ د مسلمان یو حق په جندل د گاونډي یو حق په جندل پوره پوره اسلام سره در رب العالمین زمای عزت مندو مدد او نصرت ته الله دې مال او تاسو ټول ته توفیق درکې یو خدا سره ماشاءالله موږ مدرسې دا کار شروع کړې اول کار زموږ رمضان درس کې زموږ د امه د خیر د دومره درس تراتلې مخکې خو یې فهم کولا او ناغي باندې وزنانو خپل کورونو کې خپل طریقہ اورېتا دا اول کار دومره زنانا ماشاءالله د رمضان شریف درس لراتلې چې موږ خپل لغزه زنانو له جوړ کړو واغی کې نه سنبالې دي بیا زنانو چې ډېر شو پریشان شونه دا آفل برجې نه جماعت ممیت باندې کو واغې کې زنانه نه راتلې نو موږ د الله په ذات باندې توکل اعتماد کړي لکه دا مسجدم چې جوړې دو ای ظاهری اسباب نو الله خپل مدد او نصرت رولې ګلو په لکه وخت کې دا جماعت آباد شو اوس موږ د زنانو د پاره پر ان شاء الله دغه شروع کړي د بلې هفتې نه موږ کار شروع کړي تاسو ټول وګورئ بیا کار دې د پاره دعاګانې کوي او دې لپاره فکر مندم شي په خپل لاس کو سکون غواړي نزان لوکي ورکه پدې تما کېږي قسم دې ک سوک چستر کې مپټ شو کې شابه تاسو کتر لو سو ګورې در پسې زکای نه کني تاسو خپل ناس یې یو زره وخت خیر دې کور کې ولس مې ته سوچو کې تاسو مور خپل پسې سو کړ چې تاسو پسې بګنه خلک جمعهونه او مدرسې جوړې کی هیڅ سوک مم تاسو نه کوي ک سکول غواړی په خپل لاس وکړي او قسم دې چې تاسو پسې کروڑونو روپۍ ولګي خود بل پلاس لګي نا خپل یو تاسو نه مرګ نه یو لاکو سره برابر کلا صحابی نبی علیہ السلام تراغلے ہوئی زی خیرات کول غوارم کم بہتر دے وی جی تا خروغ رمٹی دا زندگی تما دشتا او تولا گے نو دا پٹولو کلوی خیرات دے او جستان آسا دے مرائی لرو رسے دا اتوی دا پٹی دا فلانی او دا آخ واسم دا فلانی شغیر حدیث پاک کتا سی الفاظ را دوی وی دا دا فلانی او دا دا فلانی نا آخ واسم دا فلانی شغیر استا اس سپاتے شو نو که سکول غواړی ځان پسې وکي قسم دې مونږ ته دا مسلې ډېرې راځي د خپل پلار کار څوک نه خلاصي هغه ورځ یو کس راغلی چې فلانه مړ شو ما په دوره دوره قرضه را یو کس ته مې وی چې دا خپل پلانې زه خو یې لک پوهې دې نو دا نور چې نه راکای نو دنه وایې کنه چې وردا د الله حبیب فرمایلی چې څوک قرضدار مړ شو دے بتا راغی بندیوانی پا عذاب کی چی قرض اخلاص شوئے نی نو اغلی بیچی دا ویو بچی خوئی نیکتے کنے دلو ہوایا کنے وی اغلی روی دا درکی خوئی دا نیک نکنے وی گئی پا بروانے نو گو رکتوی جدا بی نیک بچی دے پردے حق سوکنور کنے خپلک سکول غاڑی نو کنے دا گو را خوئی سرکاری گاڑی روانوی نو که څوک پکې کینیا کنه کینیا خپل منځلې مقصود د ذات سیدا مسجد جوړ شو که چا سکول کنه کول ماشاءالله الله د خپل دین حفاظت غسته او خپل مهنت زما عزت مند وو کای پدې کې چې څومره کولې شي ګره دا ګټا سنن کوي دا الله جوړای دا یقینو ساتل قدان د پارا مخ کې چې سی نو هغه زما عزت مند وو کای د چا به روپۍ وسی د چا به سو وسی دا شی مخه لره او چې سکول شي زما عزت مند او کوي سچ کول شي نو او کوي مهنت کوي دعا وغواړي کسن شي کوله باز خلک دلته باز سپینګر راغلی سو وسه نو ابل شي دلته کې واله خدمت کړي د لاس د چا د لاس وسی بس دا اداري ګورم او تاسو بنو دا نیمګړي دنیا را قسم دې کدی کې دې چا سره وفا او کوم صالح السلام ته ملک الموت راغنو وین پیژندو نا په سپېړو وواله سترګې ته خپل ویست حدیث پاک کرا رہے ناملک لاړ والله رب ال عزت تا ویرا واز خدای دا سي بندته لګلې سترګې مرا ویست او پر نو وړي الله ورته زما موسی تلار ش خوزان ته وپی جنا اور ته وای چې دې دنیا کې پاتې کېدل غواړي دا لاس ته روان او د غوي پشای کېدا سمرا ویخت چی دی دا مبارک لاس دلان دیرال دمرا کال عمر بدر کو موسیٰ علیہ السلام تا ملک الموت آئے اوزان پیو پی جنو چی دا اللہ کاسے دے وقتی پورا دے خو اللہ وی کدی دا غمونو جانا کی پاتے کی دل واری زمان موسیٰ کلیم اللہ دا لاس مدی وی پشا کی را سمرا ویخت چی دی دا لاس دلان دیرال دا ویخت مقابلہ کی بیو کال عمر در کو نو موسیٰ علیہ السلام ورطوی ثم ربا بیا بسیوی بیا بمبرگی پاتی که دن خونشت کنه اللہ فیصله کرده کل من علیها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام دا اللہ فیصله شوی سوپریزینا دا طول بمڑکی کل نفس ذائقة الموت وی بیا به موسی مری وی خزم عربا اوس مرغ واړه دا د غمونو پریشانو دنیا صرف موسی علیہ السلام یو درخواست پیش کو وی الله پسر سترګو بس مرغ واړه خلق می بیت المقدس سر نزدیک کا رب یتب بحجر سمره چې ګټه یو پهلوان سره لريولي دمره به بیت المقدس سره نږدې کړه. د الله حبیب چې حدیث بیانول او صحابه ته وي وی کزه بیت المقدس سره وی د موسی علی السلام قبر مې بدر تخولې دا فانی نیمګړي دنیا را سوک سکول واړی نن دیوږي رښت زوای عزت مندې سم نشتا مونږ په دې سترګو کتل چې بچول هر سپاتې د پلار قرض نه ورکړي د پلار پلار غاړه تخلاصې دا هو وعده نه پوره کړي دا هو وصیت نه تر سره کړي. دعا غواړم الله تعالی دې زموږ ټول خاطره په ایبار کې یا الله زموږ ټول خاطره په ایبار کې الله هر کار مستعد وجهه او استعد رضا لپاره کې پروردگار اعظم دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه په کومو پریشانو او تکالیف کې ده الله ته د ټول امت د بهار جان دی ویني د حیا حفاظت فرمایې الٰه العالمین مستعبد دی ګړو او استاد حبیب امت یاري زه په زه امت په لوګو پریشانو کې ده تدخل القهر و الغضب في صلونا من بحفاظت کے وساطی اللہ دعفو اید رحمہ و کرم فی سنے رولے گی استاد حبیب امت چپ کمزے کے پریشان دے کفار پہ مسلط تی ظالمان پہ مسلط تی اللہ دا امت دا غیر دا تسلط نخلاص کے اللہ دا امت دا غیر دا تسلط نخلاص کے رب کریم تو قرآن و سنت علم و قدی عمل مقدر نصیب کی اللہ قدی تیر زندگی مخبی مانا کی باقی چی سمر پاتی دی اللہ دا قرآن و سنت درانا دگان دی تیر دو توفیق را کی پروردگار علم دی مقدارہ و مدرسہ کی دیبتی دانا چی چاہ سکڑی او سم کئی لکتا سگو رئی دا سوکرو نمائی گان خفت را چلی سوک سکئی سوک سکئی پروردگار عالم عدد دی بدلی پدوار جہانو کی ورطور کی او دائی دارا او زمجھول داری تر قیامت قائم دائی مسافی او دٹول جوڑون کو دپارے او صدق جاری اکی پروردگار عالم زمون بیماران تشفا کامل اور کی اللہ اپنی گناہ بندیوان دبند اخلاص کی پروردگار عالم دچا بچی نشتنے کمن صالح بچی ول اور کی پروردگار عالم باز مرغور دعا فرمایلی یا الله دې حاضرین او غایبین وکي دچا اس دینی دنیوي حاجت نه الله ته زموږ د ټولو حاجت روا دې دې ټولو حاجتونه پوره کړي الله دې چا چې څه قسمه پریشانای وي پریشانای ختمه کړي کوم مرغور دعا فرمایلی الله دې جولې د خیر نډکه کړي او پریشانو نه محفوظ وساته د هر امتی د مال او جان او د حیا حفاظت وکي اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.